zamandan uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse hopa kalı der. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömelim gel. Taşındır. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksen taşına. Taşındır diyerek Kabe'yi diksen taşına. Ruhumu duysam da geçirsen taşına, sonra gök kubbeyi alsan thank you. dinleyeceksem bütün ecram ile. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdat inerek öpse opa kal.